จังหวัดพิจิตรวัดท่าหลวงหากมาจังหวัดพิจิตรต้องไม่พลาดที่จะมากราบหลวงพ่อเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากถือว่าวัดท่าหลวงเป็นวัดสำคัญของเมืองพิจิตรนอกจากนี้หากใครไปพิจิตรในช่วงเดือนมกราคมขอแนะนำให้แวะเที่ยวชมงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรงานนี้เป็นงานบวงสรวงหลวงพ่อเพชรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการแสดงมโหรสพการออกร้านค้าเหล่ากาชาดนิทรรศการบุพผาชาติการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการแสดงแสงสีเสียงบารมีหลวงพ่อเพชรขบวนแห่บัวพุทธบูชาการไหลเรือไฟเที่ยวย่านเก่าวังกรดตลาดเก่าวังกรดอยู่ในพื้นที่ชุมชนย่านเก่าวังกรดริมแม่น้ำน่านตำบลวังกรดอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรห่างจากตัวเมืองประมาณ6กิโลเมตรย่านชุมชนเก่าเปิดเป็นตลาดนัดชุมชนทุกวันศุกร์และเสาร์ตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงส่วนตลาดเก่าเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3แต่ถ้าใครสนใจไปฉลองวันวาเลนไทน์ก็ไปเที่ยวชมเติมรักวันวานย่านเก่าวังกดกันได้เพราะงานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์เพื่อรับเทศกาลวันวาเลนไทน์วัดโพประดับช้างอำเภอโพประทับช้างวัดโพประทับเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2242ถึง2244ในสมัยสมเด็จพระสุริยินทราธิบดีพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานณสถานที่ประสูติของพระองค์ลักษณะของวัดมีพระวิหารสูงใหญ่มีกำแพงล้อมรอบ2ชั้นเป็นศิลปะแบบอยุธยาปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากกรมศิลปากรเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังเทศกาลชมดอกกระเจียวบานที่บ้านเขาโล้นป่าชุมชนบ้านเขาโล้นมีพื้นที่ประมาณ400ไร่โดยจุดที่พบดอกกระเจียวยักษ์คือบริเวณพื้นที่เขาชะอมและเขาตะพาดนาคทุ่งดอกกระเจียวที่เขาโล้นจะแตกต่างจากจังหวัดชัยภูมิเนื่องจากดอกกระเจียวที่นี่จะมีลักษณะดอกใหญ่ซึ่งจะออกดอกชูช่อสีชมพูสลับสีขาวตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคมนับเป็นความสวยงามตามธรรมชาติที่ช่วยให้ผืนป่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนอกจากดอกกระเจียวแล้วที่บ้านเขาโล้นยังมีดอกไม้ชนิดอื่นๆให้ชมอีกเช่นดอกข้าวพรรษาดอกกระทือดอกดินเห็ดดาวดินดอกหางจิ้งจอกเอื้องหมายนาเป็นต้นบึงสีไฟบึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศที่มีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่บึงสีไฟถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งแรกของจังหวัดพิจิตรบรรยากาศรอบๆ บึงสีไฟมีความสงบงามและเป็นธรรมชาติจึงกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยทีเดียวและคงไม่มีใครปฏิเสธว่าพระอาทิตย์ตกกลางบึงสีไฟนั้นคือความงามจับตาในช่วงเย็นที่น่าประทับใจสิ่งที่น่าสนใจในบึงสีไฟสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศาลากลางน้ำบ่อจระเข้